na fona mama ya bana nanga kiedi pa possible etumu nini nangai mwasi akimili bala akikelinga mwana sana no bebeo mawa na kodia ye wapi ngai komo solo moke ena juya tabo ya kengela kaye bamba ngananga paganye monopole tika bango balombai mokile lingise boye basi nyonso na komona sepona yo mamae kende malamu ata na ndoto tokomonana Kali maboko pa